Sova Info. Projekt studentskih inovacija Mind Your Own Business pokrenut je u suradnji sa akademskom zajednicom i tvrtkom Bina Istra, a njegov je glavni cilj približiti poslovno okruženje studentima te im omogućiti da svoje kreativne ideje i znanja stečena tijekom studiranja primjene u praksi na stvarnim projektima. Natječaj je otvoren za sve aktivne studente Riječkog ekonomskog i građevinskog fakulteta te veleučilišta u Rijeci. Najinovativnije studentske ideje bit će bogato nagrađene i to s 8000 kuna za treće mjesto, 10000 kuna za drugo mjesto te 15000 kuna za prvo. Detalje o projektu te načinu prijave možete pronaći na internetskoj stranici studentski.hr. Dani komunikacija najveći je komunikacijski festival te jedinstvena prilika za sve studente, mlade profesionalce da čuju razna iskustva najuspješnijih ljudi iz komunikacijske industrije. Ovogodišnje izdanje održat će se od 12. do 15. travnja u Rovinju, a glavna je tema tehnologija i kreativnost. Među prvim najavljenim imenima su kreativni direktor Twittera Jayanta Jenkins te direktor za digitalne medije predsjedničke kampanje Donalda Trumpa Brad Pascal. Osim glavnih predavanja, za studente će biti organizirane razne radionice i seminari Schools Out Now What te kako dobiti posao u agenciji. Prijaviti se možete na internetskoj stranici danikomunikacija.com. U četvrtak 29. ožujka s početkom u 11 sati u dvorani izložbe Glagoljica u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka bit će održan okrugli stol o temi cijepljenje kontroverze. Na okruglom stolu su djelovat će dr. Dragan Primorac, dr. Pero Lučin te dr. Vladimir Mičović uz moderaturu glasnogovornice Sveučilišta u Rijeci Elvire Marinković-Škomrlj. Art Kino se priključilo međunarodnoj manifestaciji Bergmanova godina, koja slavi 100 godina od rođenja švedskog redatelja Ingmara Bergmana, a u sklopu koje je u srijedu 28. ožujka u 20 sati na programu film Divlje jagode iz 1957. godine. Film Divlje jagode osvojio je Zlatni globus za najbolji strani film te Zlatnog medvjeda na Berlinskom filmskom festivalu, a nominiran je i za nagradu Oscar te nagradu BAFTA. Priča o profesoru u podmaklim godinama koji putuje sa svojom snahom i razmišlja o životu, propuštenim prilikama i učinjenim greškama, puna je simbolike kroz svoje ekspresionističko-freudovske snove i vizije te predstavlja pravi dragulj iz Zlatnog doma, doba art filmova. I vrijeme sutra. Na Jadranu jugo u postupnom jačanju, a na južnom Jadranu puhaće još i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu bit će od minus 2 do 3, na Jadranu od 5 do 10, a ona najviša dnevna uglavnom od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva. Sovu info uredila Matea Krmpotić, čitala je Matea Krmpotić i Jelena Matanović. Slušali ste Sovu Info.